Halford, który jest liderem tej grupy od początku, ma ponad 70 lat. Czy państwo to słyszeli przed chwilą? Czy państwo słyszeli, drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, jak się gra heavy metal w takim wieku? No tutaj bez pytań i absolutne brawa dla całej załogi. No pomijając fakt, i oczywiście muszę to dodać, dlatego ten album jest dzisiaj w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, że to bardzo dobry metalowy, świetnie wyprodukowany, z głową złożony, naprawdę dobry krążek. Invisible Shield, tak on jest zatytułowany. 52 minuty i 36 sekund, co na dzisiejsze standardy, jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, to jest naprawdę wiele, i wspaniała okładka, wspaniała grafika, zresztą do tych okładek i grafik Judas Priest od lat nas przyzwyczajają, ale najważniejsze jest to, że przyzwyczajają nas do dobrej muzyki i ta zawarta jest na tym albumie. Of the cliffs, one of a kind. Praying on your fears. He's the devil. The devil in disguise. He's the devil. The devil in disguise. He's the devil. The devil in disguise. He's the devil. Devil in disguise. We'll be right back. To jeden z takich najbardziej, teraz nie wiem, czy w przypadku heavy metalu mogę używać takich słów, ale chyba mogę, piosenkowych i melodyjnych fragmentów na tym albumie. Albumie nagranym przez Scotta Travisa, Iana Hilla, Richie Faulknera, Glenna Timptona i Roba Halforda, Invisible Shield. Nowy, absolutnie świeży krążek od Judas Priest. Panowie w takim wieku robią takie rzeczy. Wyjeżdżają w kolejną trasę koncertową 30 marca w Tauron Arenie w towarzystwie Uriah Heep, w towarzystwie Saxon wystąpią dla polskiej i myślę, że nie tylko polskiej publiczności. 11,5 minuty po godzinie drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc, no to teraz pasmo nowości. Ten utwór Państwo już znają. Cigarettes After Sex, The Honey Blue. Tak, będzie trasa, będzie album, co najważniejsze, 12 lipca i to jest jedna z zapowiedzi tego wydawnictwa właśnie. No i Nick Cave, ten nowy, tak, on oczywiście musi wybrzmieć dziś w programie. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory in which he walked.

jakimś szalikowcem, jeżeli chodzi o Nicka Cave'a, The Bad Seeds nie jestem, no ale czuć tu mega energię, czuć tu świeży powiew i czuć to zaangażowanie w cały proces twórczy i w to, jak Nick Cave ze swoim zespołem podchodzi do tworzenia nagrań. Myślę, że to będzie naprawdę udany album. No i być może teraz wybiorę się w końcu na koncert Nicka Cave'a, jak będzie gdzieś blisko, bo słyszałem, że to niesamowite wydarzenie muzyczne. A propos zapowiedzi płyt, to jeszcze w kwietniu The Black Keys. Tego nagrania jeszcze razem nie słuchaliśmy. No zarówno płyty Nicka Cave'a, jak i zespołu The Black Keys przedpremierowo nie mam, no bo skąd mógłbym mieć tak długo przed premierą, no ale mam otwarte notatki internetowe a propos tych wydawnictw, no i taką otworzyłem, związaną z Ohio Players, bo tak zatytułowany będzie kolejny krążek duetu The Black Keys. No i to, czego można było się spodziewać i to, co dostajemy na ostatnich płytach właśnie od The Black Keys. Krótko, szybko i na temat. Po 2,5, po 3 3 góra po 4 minuty utwory, 44 minuty cała płyta, 14 nagrań, wspaniała okładka. No i ten styl, do którego nas przyzwyczaili od kilku albumów, różniący się od tego stylu, który prezentują na swoich pierwszych płytach, no ale chyba lubimy ten mainstreamowy, amerykański, blues rockowy The Black Keys dźwięk. Dan Auerbach, Patrick Carney wracają 5 kwietnia. Wtedy ukaże się ten album. Down at Imo's every scandal. Imo went west and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. But she went, oh shit, let's make some money just enough to get us by. Oh, once you win a smile, oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, so sick. Just takes a minute to obliterate her mind. Oh, once you win a smile. They love Rocky Crystal in a lottery ticket. Unfortunate event, she's a Jiminy Cricket. Carving her initially, they did it on a wall. And an eye in the world of a heart-shaped scroll. Ties a finger across his hairline as his head rests on the bar. He's stone cold cut and she's hotter than a star. Nicky loves the fire and Nicky loves the fight. And Nicky's got a heart that will love you through that night. And they go, oh shit, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars in your eyes. They go, oh shit, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh, I want the dollars. Tank top boots, no money, living on the stubs. What's it even matter? You're just young and in love. Oh shit, oh shit. And we go, oh shit, oh shit. We need some money just enough to get us by. And everybody goes, whoa. We got the dollars in our eyes. And we go, oh shit. We need some money just enough to get us by. I want you when you smile, oh. I want the dollars in your eyes. No tutaj podobnie. Oh, tutaj podobnie, bo 11 utworów, płyta 44 minuty i też 5 kwietnia się ukaże, a to jest długo, z akcentem na U, długo wyczekiwany album The Libertines. Pete Doherty z kolegami wracają i album będzie zatytułowany All Quiet on the Eastern Esplanade. I o tym już Państwu mówiłem, ale mamy jeszcze jedną zapowiedź, bo 5 kwietnia to tak naprawdę już niedługo, a dostaliśmy od zespołu kilka dni temu kolejną zapowiedź tego krążka. No może taki jest tytuł, że nie do końca chciałbym go cytować w radiu, choć wiem jak wymawiać te wyrazy, no ale to jest teraz nieważne. Ważne jest to, że Pete Doherty wraca, że będzie płyta od zespołu The Libertines. Teraz mamy 29 minut po godzinie 2. Jeżeli ktoś włączył radio, to przypominam, że słuchamy Trójki, nocne radio, gdzie Grabek mówi dobranoc jeszcze przez pół godziny. No dzisiaj chociaż na chwilę, na małą chwilę, nie na 4,5 minuty przenieśliśmy się do Seattle, do początku lat 90., no bo przecież lubimy wracać wspomnieniami do tego, co tam się działo i do tych dźwięków, które zostały wtedy tam tworzone. Sunny Day Real Estate, Diary, pierwsza płyta i pierwszy utwór Seven z tego wydawnictwa. Planuję bardziej zagłębić się w temat Sunny Day Real Estate w naszych audycjach, gdzie Grabek mówi dobranoc, więc dzisiaj taki przedsmak tego, co mam nadzieję wkrótce nastąpi. Nie powiedziałem, że do mocnego gitarowego grania jeszcze dzisiaj wrócimy. Co czy nie? Tak jak Państwu opowiadam często, do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl napływają różne rzeczy. Przede wszystkim listy od Państwa i to jest piękne. I też dużo muzyki z różnych stron świata i z różnych szuflad przesyłanej. Groove Metal z Niemiec, The Traktor. Tak, to oni, tak jak Państwu powiedziałem, może muzyka metalowa nie jest jakimś motywem przewodnim naszych spotkań radiowych, ale jeżeli coś już jest gdzieś blisko i całkiem, no to dlaczego nie możemy sobie pohałasować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia? To nowa propozycja od zespołu. Jeżeli będzie ciąg dalszy, no to wrócimy do tematu. 20 do 3, powtórka z dogrywki. Z jednej strony tak, ale z drugiej po norweskiej pustyni jeszcze chyba nie błądziliśmy. Somewhere, head north. Choć muszę się przyznać, trochę zastanawiałem się, czy nie wprowadziłem państwa w błąd, ale rzeczywiście tak jest. Po norweskiej pustyni chyba jeszcze razem nie błądziliśmy. Slomousa, drodzy państwo, z Norwegii. To jeden z przykładów właśnie tych napływających dźwięków do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl. Opis tego wszystkiego, co w mailu i w załączniku było zawarte, sprawił, że z wielką ciekawością otworzyłem ten załącznik i posłuchałem sobie, jak to w Skandynawii podchodzi się do pustynnego grania. No i tak jak państwo słyszą, okazuje się, że się podchodzi fachowo i całkiem dobrze. Młodziacy od 2020 roku grają 130 koncertów na swoim koncie, no ale wpadli w ręce, jak to się mówi, wielkiej wytwórni. No i mamy dwa nowe nagrania, Rise in Cabin Fever od formacji Slomousa. No, nie będę ukrywał, że czekamy na więcej. No już nie teraz, bo mamy 8,5 minuty do trzeciej. Dwa polskie nagrania na sam koniec w wykonaniu zespołu Król Słońce i Hipnozaur, a my dziękujemy. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia w piątek o pierwszej. Czekamy.